i Tomasz Żonda. Autopromocja. Co, gdzie, kiedy? Koncerty, płyty, zapowiedzi krajowe i zagraniczne oraz niespodzianki dla Państwa, czyli muzyczny rozkład jazdy. Na antenie Trójki od poniedziałku do czwartku o 7.50 i o 8.50. Sponsorem audycji i nagród w konkursie jest PKP Intercity, oferujące bezpośrednie i szybkie połączenia do największych miast w Polsce. Autopromocja. Program Trzeci Polskiego Radia. Mamy niedzielę, 11 dzień listopada. Minęła 20. Anna Zaleśna-Sewera. Zapraszam na serwis. Rozwiązany Marsz Polski Niepodległej we Wrocławiu. Decyzję podjął ratusz. Prezydent odwołuje wieczorną wizytę w Gorzowie Wielkopolskim powodem mgła. Lech Poznań zabrał do Białegostoku 500 rogali świętomarcińskich dla kibiców Jagiellonii. Wrocławski Marsz Narodowców rozwiązany. Decyzję podjął przedstawiciel Urzędu Miasta. Marsz organizowały środowiska narodowe. Brało w nim udział kilka tysięcy osób. Jak informuje Gazeta Wrocławska, w stronę kontrmanifestantów poleciały butelki, petardy i race. Trzy osoby zostały ranne. Wśród nich jest policjant. Gazeta podaje, że mimo decyzji o rozwiązaniu marszu, narodowcy nadal demonstrują. 250 tysięcy osób na biało-czerwonym marszu dla Ciebie Polsko w stolicy. Najnowsze dane podaje policja, ocenia, że było spokojnie. We wpisie na oficjalnym profilu policji na Twitterze poinformowano, że dzisiejszy marsz był największym zgromadzeniem, jakie zabezpieczała stołeczna policja w swojej historii. Biało-czerwony marsz z udziałem m.in. prezydenta i premiera zakończył się późnym popołudniem koło Stadionu Narodowego. Uczestnicy mówili, że było to dla nich ważne przeżycie. Bardzo mi się podoba, wzruszające, jakby w tym marszu szła cała Polska i taki nastrój świąteczny. Bardzo to było fajne, ciekawe, oglądałem, bardzo mi się podobało. Mieliśmy okazję zrobić fotkę z panem prezydentem, także jestem pod wrażeniem. Co na tobie zrobiło największe wrażenie? Prezydent. Kochamy tych wszystkich, którzy walczyli o naszą wolną Polskę, niepodległość, żebyśmy mogli bardzo się tutaj cieszyć i radować i żyć w wolnym kraju. Fajnie! Jestem szczęśliwa, że w spokoju przeżywamy to wszystko. Było bardzo super, przeżywamy. Pięknie! Czuliśmy tę atmosferę. Ciepła, bezpieczna, proszę pana, i radosna. Wzruszająca. Tak. Patriotyczna. I na dodatek, jeżeli sobie jeszcze pomyślimy, że to się dzieje raz na 100 lat, to naprawdę jesteśmy wielkimi szczęściarzami. Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i minister koordynator służb specjalnych poinformowali, że służby nie odnotowały poważniejszych zakłóceń podczas państwowych uroczystości z okazji setlecia odzyskania niepodległości. Prezydent Andrzej Duda odwołuje wieczorną wizytę w Gorzowie Wielkopolskim. Przyczyną pogoda, mówi rzecznik prezydenta Błażej Spychalski. Ze względu na złe warunki pogodowe. No jest mgła, nie da się dolecieć. O 20.30 w Gorzowie Wielkopolskim Andrzej Duda miał wziąć udział w obchodach stulecia odzyskania przez Polskę niepodległości. W serwisie Trójki przenosimy się teraz na krakowskie Przedmieście, gdzie trwa Festiwal Niepodległa. Jak informuje nasz reporter, uczestniczą w nim tłumy warszawiaków i turystów. Łączymy się z Aleksandrem Przoniakiem. Co jest najciekawszego, Olku? No niespełna pół godziny temu warszawiaków przyciągnął pokaz fajerwerków. Była to głośna i bardzo kolorowa uroczystość. A od kilku godzin można tu natomiast przebierać w atrakcjach na dziedzińcu Ministerstwa Kultury. Można na przykład posłuchać muzyki albo zwiedzić wystawę starych samochodów. Na samym krakowskim Przedmieściu grają orkiestry i jeżdżą powozy, a na głodnych czekają specjały kuchni polskiej. Odwiedzający festiwal, z którymi rozmawiałem, wymieniają różne atrakcje, które im najbardziej przypadły do gustu, a wszyscy podkreślają miłą atmosferę, która tutaj panuje. Byliśmy w parku miniatur. Pokazane są budynki, które już jakby nie istnieją. To chyba też takie fajne, ciekawe wydarzenie dla ludzi młodych, szczególnie, którzy nie wiedzą. Co jeszcze w planach? No dalej, cały czas do przodu idziemy. Na razie to wóz strażacki, ale ja nie chcę wejść. Można przeżywać w spokoju, w zrozumieniu i liczę na to, że będzie zrozumienie między Polakami. Około godziny 21 Golec Orkiestra odegra hymn narodowy. Tym razem będzie to wersja góralska. Aleksander Przoniak, dziękuję za relację. Poznański Przysmak przebojem w Białymstoku. 500 rogali świętomarcińskich przywiózł ze sobą klub piłkarski Lech Poznań. Przed meczem z Jagiellonią wypiekami częstowano kibiców żółto-czerwonych. Bardzo dobre rogale, uwielbiam. Bardzo smaczne. Fajnie, że takie akcje dzieją się w Białymstoku. Podoba mi się ta kampania społeczna, promowania kultury Poznania w Białymstoku. Wuchta wiary przyszła i się z tego bardzo cieszymy. Rzecznik Lecha Poznań, Łukasz Borowisz. Ja jestem przeszczęśliwy, bo rzeczywiście rogale świętomarcińskie to jest coś, co ja sam w ogóle uwielbiam i do czego mam niesamowitą słabość.

dodajmy, jeszcze brali między innymi udział, co już wiemy, autorzy słuchowisk znani. Pan natomiast zadebiutował, pisząc słuchowisko dla Teatru Polskiego Radia, mimo że jest pan na początku swojej drogi twórczej, tu cytuję pańską autocharakterystykę. Sporo już pan zdążył napisać, będąc z wykształcenia filologiem. Aniu, jeżeli pozwolisz, oczywiście, to poproszę pana o przedstawienie się nam. Ja się zajmuję pisaniem tak naprawdę od 20 lat, z tym, że od 3 lat na poważnie piszę teksty artystyczne, ale wcześniej pisałem również teksty krytyczne dotyczące literatury i sztuki. Wiemy, że obcujemy z tekstem debiutanta, ale raz jeszcze podkreślmy, który napisał tekst sztuki dla Teatru Polskiego Radia, czyli tekst słuchowiska. Natomiast wcześniej wysłał pan sztukę na konkurs Gdyńska Nagroda Dramaturgiczna i znalazł się pan w półfinale. Dostrzega pan zasadniczą różnicę między sztuką pisaną dla radia i niepisaną dla radia? Z jednej strony dostrzegam, ale założyłem sobie, że wszystkie moje teksty będą w jakiś sposób szczere, pisane w zgodzie z sobą, będą wynikały z jakiejś mojej potrzeby i z tej perspektywy patrząc, myślę, że gatunek, a oczywiście słuchowisko jest ogromnym gatunkiem i wymagającym innego podejścia do tekstu, innej wyobraźni i pozbawionym tej warstwy wizualnej, ale z mojej perspektywy to jest tylko kosmetyka. Jeżeli jest temat, który mnie niesie, to wówczas gatunek moim zdaniem ma mniejsze znaczenie. Oczywiście tej formy trzeba się trzymać, ale to jest kwestia już umiejętności. Czyli ćwiczenia, warsztatu. To jest podstawa. Zbliżamy się do tematu zasadniczego naszego spotkania. Za moment włączymy cię, Aniu, do naszej rozmowy, ale jeszcze parę słów wyjaśnienia, bo może państwo nie wiedzą, że jurorzy, czytając konkursowe teksty, nie znali państwa uczestników nazwisk, zarazem oczywiście ich biografii, gdyż sztuki opatrzone były godłami. I pan, wybierając swoje godło, mylił tropy oraz był pan konsekwentny, bo opowieść snuta jest w pierwszej osobie rodzaju żeńskiego, to inaczej mówiąc opowieść owej Anny Katarzyny z godła. Ale muszę przyznać, że godło Anna Katarzyna wydało mi się oczywiste, dlatego, że jest główną bohaterką oraz dlatego, że chciałem, żeby imię wybrzmiało już na początku czytanej pracy. No i mniej biurorzy mieli prawo przypuszczać, że mają do czynienia rzeczywiście z kobietą. Kreując taką postać, pisząc w pierwszej osobie, trzeba z perspektywy autora wniknąć w tę postać. Najłatwiej się to robi, wybierając sobie jakiś wzór osoby żywej albo łącząc kilka postaci w jedną postać. Skoro Gili się spodobało i skoro Gili dała się zmylić, ale to w ogóle nie było moim celem, zmylenie nikogo, to znaczy, że wiarygodnie wykreowałem tę postać. O to mi chodziło. Opatrzył pan także swój tekst eksplikacją. Jest ona bardzo precyzyjna i tutaj miałaś, Aniu, zwracam się do Anny Wieczór-Bluszcz i reżyser, zadanie ułatwione, no bo były podpowiedzi, ale niełatwe jednocześnie, że użyję takiej figury, bo to monodram, tyle że nietypowy. Może zacznę od tego, że to, o czym mówił przed chwilą pan Marcin, o pewnym takim poruszeniu tematu w sposób autentyczny, taki od serca, to po przeczytaniu tego słuchowiska ja miałam takie dokładnie wrażenie. To znaczy czułam dużą empatię autora i wiarygodność. Czułam rzeczywiście związek z główną bohaterką i sposób opowieści taki najbardziej ludzki, prosty. I dlatego też bardzo przygotowując się do realizacji miałam ułatwione zadanie. To znaczy ja już na początku jakoś w sercu miałam Annę Katarzynę. Do tego bym chciała zacząć, natomiast to, co jest w eksplikacji autora i to, co jest w samej treści słuchowiska, to znowu bardzo intymna forma, bo z jednej strony jest główna bohaterka, która opowiada nam swoją historię. Ta historia przepleciona jest sytuacjami, które są retrospekcjami czasami, tak jak rozmowy z mamą czy z babcią. I co prawda, panie Marcinie, pan dodał w swojej eksplikacji taką możliwość dla reżysera, aby uwzględnił na przykład swoje własne materiały z rozmów z osobami, których ten temat dotyczy, ale w takim zapisie i w takiej formie, które ja przeczytałam, to absolutnie nie było potrzebne. To znaczy, myślę, że wtedy by się zrobił taki, powiedziałabym, bardziej reportaż. Albo dok-drama. Dokładnie. Natomiast taka forma jednak słuchowiska, znaczy teatru radiowego, wydawała mi się i tak, takie mam przekonanie teraz również po realizacji, pełna i wystarczająca. W tej wersji, którą Ania wybrała, czyli nie do końca postępując śladami wskazówek, to nie są litaskalia, takich wskazówek, propozycji, podpowiedzi pana Marcina, w tej formie to słuchowisko rzeczywiście nabiera takiego wymiaru może symbolicznego, bardziej poetyckiego, tak, niż polityczno-społeczno-dokumentalnego, o tak bym powiedziała. Kontekst nowelizacji ustawy, na mocy której Polacy z Kazachstanu mają możliwość powrotu do kraju, to jest jakby drugorzędne wobec takiego losu konkretnej osoby. I w tym sensie, ja myślę w ogóle, że sztuka w takim kształcie, w takim wymiarze ma największą swoją moc oddziaływania, to znaczy największą siłę w dotarciu do słuchaczy. Wtedy to jest coś, co trafia właśnie znowu prosto w serce i daje możliwość refleksji, ponieważ jest ponad publicystykę, ponad to, co jest aktualne dzisiaj, ale być może nie będzie tak dotkliwe i tak aktualne jutro. Po prostu pozostaje ludzka historia. Ważną rolę odgrywa w tym monodramie, nie monodramie, chór. Ale chór, który pełni zupełnie inną funkcję, tak, jak sądzę, niż w dramacie antycznym. No i właśnie, może mamy prawo przygotować też Państwa, rozmawiając przez moment o tym chórze, który wykreował Pan i o tym chórze, który odnalazłaś w swojej wyobraźni, w swoim słuchu, Aniu. Jest to nasza wspólna realizacja i z tej interpretacji, o której rozmawialiśmy przed chwilą, to był słuszny wybór. Pisząc, nie miałem być może świadomości albo doświadczenia, dlatego chciałem go obudować właśnie tymi propozycjami. A wracając do tematu tego chóru, ja ten chór nazwałem Głos Polaków z Polski, dlatego że chciałem, żeby Anna Katarzyna, jakby jej sytuacja, jej los, jej dzieje już po przyjeździe do Polski, żeby też mogły znaleźć swoje odbicie właśnie w zwierciadle tak zwanych typowych Polaków z Polski. Oczywiście bywa to momentami przejaskrawione, ale też był taki mój cel, żeby pewne nasze cechy zachowania uwypuklić bardziej. Ten zabieg w postaci właśnie głosów, chóru, postaw Polaków mieszkających w Polsce wobec Polaków, którzy przyjeżdżają po wielu, wielu, wielu latach i właśnie po trzech pokoleniach Polaków wywiezionych do Kazachstanu, jest bardzo szczególny i dotkliwy najzwyczajniej w świecie. To znaczy w tym zwierciadle, jak to pan Marcin mówi, nie wiem, czy jest tak miło i tak dobrze oglądać nas samych, ale to, co się też udało tym tematem i tym tekstem przynajmniej we mnie jakoś rozbudzić, to jest nasza postawa wobec osób, które przyjeżdżają do Polski, aby tu zamieszkać i mieć godne, wolne od wojen życie, czyli mówię o imigrantach, o uchodźcach. Tu w tym tekście, w tym słuchowisku zadziało się coś jeszcze więcej. To znaczy, jeżeli my jako Polacy, przynajmniej w niektórych przypadkach, w taki sposób traktujemy Polaków, naszych rodaków, którzy przez jakieś bardzo trudne i absolutnie ciężkie losy, przez historię znajdują się zupełnie w innej sytuacji niż my tutaj żyjący w Polsce i w taki sposób my odnosimy się do nich, no to jest bardzo, bardzo dużo do zastanowienia i do refleksji. Muszę też powiedzieć, że tym słuchowiskiem też ja w sobie uruchamiam taki temat Polaków właśnie, którzy byli wywiezieni siłą w czasach wojennych, a którzy chcą powrócić do kraju. Nigdy właściwie wcześniej, muszę powiedzieć i przyznać się, nie zastanawiałam się nad tym. To znaczy, to nie był temat, który miałam okazję poruszyć, a to słuchowisko daje taką możliwość. I za to też dziękuję autorowi. To bardzo ważne, co powiedziałaś, a co wcześniej pan napisał, że otwiera się taka szufladka, do tej pory zamknięta na kluczyk. Zupełnie. Ja też nie myślałam podobnie jak ty na ten temat, bo wydawało mi się, że to jest sprawa zamierzchłej historii, tak, że to jest sprawa lat 40., tak, 50., czyli nie zdajemy sobie sprawy, że to jeszcze może trwać. I we mnie szczególnie ten temat jakoś zarezonował, ponieważ część mojej rodziny była wywieziona do Kazachstanu, z tym, że oni po wojnie wrócili i byli przetransportowani na ziemię odzyskane. Ale wtedy właśnie. Dokładnie wtedy po wojnie zaraz. I w związku z tym tak naprawdę czytałam historię, która mogła się przydarzyć tej części właśnie mojej rodziny. Być może dzisiaj wracałabym z Kazachstanu albo i nie. Ja chciałem dodać, że w Kazachstanie obecnie, jak się szacuje według spisu powszechnego, 100 tysięcy osób przyznaje się do narodowości polskiej, natomiast za Polaków uważa się w tej chwili około 34 tysięcy osób. I ta liczba zmalała o połowę od roku 89. Polakom mieszkającym tam, to były całe polskie wioski, było niezwykle trudno przez okres Związku Radzieckiego. Nie wiadomo tak naprawdę do końca, ile przez te kilka pokoleń, ile tak naprawdę Polaków stało się po prostu obywatelami Związku Radzieckiego. Tutaj też trzeba dodać o takim paradoksie, że na terenie Kazachstanu po 89 roku pozostawało prawie milion Niemców, czego po bardzo udanej repatriacji powróciło do Niemiec 600 tysięcy. Tak samo jak powróciło do Rosji 3 miliony Rosjan, tak tutaj, jeśli chodzi o Polskę, ta sprawa została zaniechana. Być może były bariery finansowe, ale z drugiej strony liczba osób, które deklarowały swój przyjazd na rok 2018, to jest niecałe 3 tysiące osób, więc to tak naprawdę w skali kraju, wydatków, to wcale nie jest dużo. Korzystając z okazji, chciałbym Państwu też przedstawić statystyki. One są z 2018 roku. Jak wygląda wiedza oraz jakie są postawy Polaków wobec repatriacji? Otóż 50% badanych nie wie, czym jest repatriacja. 29% badanych nigdy nie spotkało się z tym terminem. 24% Polaków jest przeciwnych sprowadzaniu repatriantów. 30% badanych Polaków jest przeciwna temu, żeby repatriant był sąsiadem. 21% ankietowanych nic nie uważa. Taka była odpowiedź. To są szokujące absolutnie statystyki. No tak, proszę Państwa. Przypomnijmy, że bardzo w szczególnych okolicznościach Państwo nas słuchają, mianowicie święta niepodległości. No i w kontekście tego roku stulecia został nasz konkurs ogłoszony. Tak sądzę, że Pan jednak zaryzykował, no bo pierwsze skojarzenie z niepodległością jest pozytywne. Tymczasem obraz, który pan szkicuje, no nie jest odświętny, tak bym powiedział. Ja bym nie chciał zdradzić zakończenia tej sztuki, dlatego że wydźwięk całego tego spektaklu teatralnego jest szalenie mocny, szalenie pozytywny i w pewien sposób bohaterka, czyli Anna Katarzyna, wybija się na swoją własną niepodległość i zaczyna, albo zacznie dopiero żyć w Polsce na swoich własnych warunkach. Przerzucę taki pomost do audycji, która po 21.00. Bo dzisiaj świętujemy setną rocznicę powrotu Polski na mapę Europy. Tylko tyle, czy aż tyle. Ale zarazem pamiętajmy, że za nami to stulecie nieustannych walk, wojen, bo taki był wiek XX. No i to stwierdzenie powróci jeszcze po 21. No i o tym też nie wprost jest słuchowisko Anny Wieczór-Blusz, do którego tekst pan napisał i za który otrzyma pierwszą nagrodę. No i jeszcze takie jedno zdanie. Sztuka teatralna ostatecznie sprawdza się gdzie? Na scenie. Tak więc teraz to my, publiczność, słuchacze, mamy szansę właśnie ocenić. Dziękuję bardzo panu. Dziękuję bardzo. Pan Marcin Teodorczyk był naszym gościem. Wszystkiego dobrego z okazji imienin, bo dzisiaj też Marcinki. Jeśli obchodzę, to tylko kiedy jestem tego dnia w Poznaniu. Dziękuję ci, Aniu, za to, że podjęłaś to wyzwanie, realizując pierwsze konkursowe słuchowisko. No to jest takie przecieranie ścieżek zarazem. Tak, ja dziękuję bardzo za tę propozycję. Mam nadzieję, że poruszę to Państwa. Anna Wieczór-Bluszcz. Zaczynamy? Zaczynamy. Marcin Teodorczyk. Nie miejsce. Był maj 2017 roku. Wysiadłam z samolotu na Okęciu i od razu chciałam pobiec na Łąkę. Nazrywałabym kwiatów polskich. Uplotłabym wianek i włożyła na rozpuszczone włosy. Tak dawno ich nie rozpuszczałam. Biegałabym boso po polskiej ziemi. Całowałabym pole polskiego żyta. Wąchałabym polskie chabry i maki. Babcia mi opowiadała o chabrach i makach w złotych łanach pszenicy. Zrywała je ciągle, jak była małą dziewczynką. Chabrów wcześniej nie widziałam na oczy. Albo widziałam, ale wmawiam sobie, że prawdziwe chabry i maki rosną tylko w ziemi, w której złożone zostały kości przodków. Nikt tu nie chce, bym była sobą. Każdy chce, bym była gorsza. Płacą mi za to, wymagają, ale dobrze płacą i zwykle uczciwie. Nie rozumieją mnie. Dziękują, płacą, doceniają. Nie chcą mnie wysłuchać. Ale czemu ty mówisz tak dobrze po polsku, Larisa? Dziwią się. Jak ty, Oksana, wszystko rozumiesz dokładnie. Nawet napisy na środkach czystości i domestosach umiesz czytać. A przecież nie jest to cyrylica, tylko alfabet łaciński. Łaciński.